two, three, go. You to push it right back. Diferent música a Musicòpolis, aquest espai en el qual combinem música molt diferent amb Justin Timberlake i Ciara amb Love, Sex and Magic, o amb Karen Ramírez, que també s'acosta amb el programa d'avui. Salutacions, com sempre, al vostre costat Rafael Corbí, uns minuts amb Musicòpolis i Looking for Love, buscant amor. station, and now you're here. There's a full brass band playing me like a wonderland. And if you left, I would be 2 foot small. And every tear would be a waterfall. Soundless, boundless, all surround you. I didn't know I was looking for love until I found you. Els temes que sentirem amb el nostre espai és de Ainhoa. Es diu Buscando quién eres. Continuem buscant, primer per l'amor i ara qui ets tu. Ya está pasando el tiempo y esta vez sabes lo harás mejor. Te has de enfrentar a todos tus demonios, decir que no, matar ese mal, sabes lo puedes lograr y dar ese adiós. Las puertas del infierno no tienen gloria, enterrarán tu juventud. No fijas otra historia que quiere tu vida, buscando quién eres tú. Se lo llevó, se te escapó por un gran agujero dentro de ti que te hace morir. No se puede vivir escondiendo tu dolor. Las puertas del infierno no tienen gloria, enterrarán tu juventud. No digas otra historia que quiere tu vida, buscando quién eres tú, jugando a cara tú. No tienes que dejar hallar tu libertad, saber que siempre hay. Des del 1979, Musicòpolis ens porta la cançó de Bob Seger, aquella anomenada Tenim aquesta nit, We've Got Tonight. I know it's late, I know you're weary, I know you're plans don't include me. Still here we are, both of us lonely, longing for shelter from all that we see. Why should we worry? No one will care, girl. Look at the stars, so far away. We've got tonight. Who needs tomorrow? We've got tonight, babe. Why don't you stay? Deep in my soul, I've been so lonely. All of my hopes fading away. I've longed for love like everyone else does. I know I'll keep searching even after today. So there it is, girl. I've said it all now, and here we are, then. What do you say? We've got tonight. Who needs tomorrow? We've got tonight, babe. Why don't you stay? Hem recordat tot un gran clàssic des de l'any 1979, i és que la bona música també porta molts anys entre nosaltres. Bob Seger, We've Got Tonight, un tema que després van versionar, crec recordar, que en José Feliciano, en Kenny Rogers, al costat de Sheena Easton i altra gent. J-Lo, You Are My Destiny. Amb aquest programa d'avui escoltem The Pussycat Dolls and Ray Raman. You gon' feel it. Estàs escoltant Musicòpolis. Des de l'habitació has trobat el teu món, has buscat un racó on poder respirar. Vols ser lliure com el mar, vols ser lliure com el vent, vols ser lliure com el sol i digue'm el teu nom i veuràs des d'aquí el camí que tu i jo vàrem dir i seguir. Ja no sentiràs el món, ja no. I'll see you more. de les extraordinàries cançons del cantant de Camprodon, de l'Ismael Colomer. Es deia aquesta cançó, Un racó de món. I ha sonat també aquí, a Musicòpolis. You were right, and I don't wanna be here. If you're gonna be there, was that supposed to happen? I'll hold tight, I'll remember to smile. Though it has been a while, and without you does it matter? There's no room, no place to start, when our souls are apart. Travel through time, see your surprise, hold you so tight. I'm counting down the days tonight. I just wanna be a million miles away from here. I'm counting down the days. Have you been? Musicòpolis, la música de Natalie Imbruglia, aquesta excel·lent intèrpret, des del Counting Down the Days. La cançó és la que li donarà nom amb aquest disc l'any 1985. Amb en Damià Olivella, proseguim uns minutets més. La cançó es diu Gratitud, un dels seus singles de l'any 2009. M'esperis que no fugis lluny de mi. No vull ser el que t'escolta quan no saps el que vols dir. No et demano que em sorprenguis, doncs digue'm la veritat. No vull que et passis enrere, sense pressa arribarà. Ja no mires mai enrere perquè et sents acompanyat. perquè saps que amb un somriure tornarem. Ja no et queda res a perdre, perquè tot ho vols donar. Vius el dia, saps que mai no es passa tard. Oh, no. Sols regala'm un somriure, si s'alegra el teu moment. Si sents lliure les idees, sigues sempre el que vols ser. Ja no em queda res a perdre, ja no vull amagar res. I quan tornis tan sincera, jo podré veure qui ets. Ja no mires mai enrere, perquè et sents acompanyat. Perquè saps que amb un somriure tornarem. Ja no et queda res a perdre, perquè tot ho pots donar. Vius el dia, saps que mai no és massa tard. No, no. No deixarem res ni ningú em pugui prendre el meu present. Seguirem al teu costat. Ja no mires mai enrere, perquè et sents acompanyat. Perquè saps que amb un somriure tornarem. Ja no et queda res a perdre, perquè tot ho pots donar. Vius el dia, saps que mai no és massa tard. Ja no vull que siguis meva, sols et puc al meu costat. Tant me fa si tens et quedes, no te'n vas. Gràcies per deixar-me veure, mereixo que et farà. Que estimar mai res no em podrà fer mal. Ja no mires mai enrere, perquè et sents acompanyar. Perquè saps que amb un somriure tornarem al teu costat. Ja no et queda res a perdre, perquè tot ho pots donar. Vius el dia, saps que mai no és massa tard. No, no, no. Oh,